Unia Europejska zapowiada, że jest gotowa wprowadzić nowe sankcje wobec reżimu Aleksandra Łukaszenki. Rzecznik Komisji Europejskiej do spraw zagranicznych, odnosząc się do sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, powiedział, że Komisja ściśle współpracuje z polskimi władzami, by wspierać je w skutecznym zarządzaniu granicami. Podkreślił, że instrumentalne traktowanie migrantów do celów politycznych, które obserwujemy w ostatnich tygodniach ze strony władz Białorusi, pokazuje, że reżim Łukaszenki nie zna granic w wykorzystywaniu cierpienia tych osób. Premier Mateusz Morawiecki powiedział wcześniej, że rząd jest zobowiązany do ochrony granicy państwa i nie ulegnie szantażowi białoruskiego reżimu. Nigdy nie zgodzimy się na to, żeby ulec szantażowi tego typu i Unia Europejska zresztą też sobie już z tego zdaje sprawę. Wiedzą dokładnie, że dzisiaj musimy wypracować nową metodę w skali całej Unii Europejskiej, że te błędne metody, które były wcześniej stosowane, to jest droga donikąd. Posłowie Lewicy wnioskują do prezydenta o zwołanie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego w sprawie sytuacji związanej z uchodźcami z Afganistanu. Rada Bezpieczeństwa Narodowego to najlepsze miejsce, abyśmy porozmawiali o tym, co się dzieje na granicy białoruskiej. To najlepsze miejsce, żeby przygotować strategię tego, co się dzieje w Afganistanie i pomocy humanitarnej dla Afgańczyków. Szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski liczy, że Rada Bezpieczeństwa Narodowego odbędzie się w przyszłym tygodniu. W nocy do Polski ma dotrzeć kolejny, trzeci już samolot z ewakuowanymi z Afganistanu. Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz powiedział, że według informacji jego resortu w Afganistanie nie ma już żadnych Polaków. Na tym etapie nie ma już więcej obywateli Rzeczypospolitej, o których my wiedzielibyśmy, co nie oznacza, że w perspektywie następnych kilku minut, godzin czy dni takich informacji nie poweźmiemy. Na ten moment wszyscy Polacy, o których wiedzieliśmy, z którymi mieliśmy kontakt, wylecieli z Afganistanu i są już w większości bezpieczni. Pierwszy samolot z osobami ewakuowanymi z Afganistanu przyleciał do Warszawy wczoraj późnym wieczorem. Przed południem drugi cywilny samolot z Afgańczykami wylądował na wojskowym lotnisku na warszawskim Okęciu. Przyleciało nim około 20 osób, Afgańczyków, którzy współpracowali z polską dyplomacją i wojskiem. Ostatniej doby potwierdzono w Polsce 197 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 4 osoby. Wykonano ponad 38 tysięcy testów na obecność wirusa, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kreska. Osób zgłaszających się na testy codziennie nie ubywa. Także wzrosła ilość osób hospitalizowanych. Na dzień dzisiejszy osób, które wymagają hospitalizacji z powodu zakażenia koronawirusem, jest 353 osoby. To jest o 9 osób więcej w porównaniu do dnia wczorajszego. Aktualne informacje dotyczące szczepień przeciw COVID-19 można znaleźć na stronie szczepieniapolskieradio24.pl. Straż Tatrzańskiego Parku Narodowego szuka mężczyzny, który kilka dni temu wspiął się na krzyż na Giewoncia. W mediach pojawił się film nagrany przez turystów, na którym widać osobę wspinającą się na wierzchołek krzyża. Ta osoba stworzyła spore zagrożenie, tłumaczy Jan Krzeptowski-Sabała z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Na przykład bez asekuracji na taką konstrukcję, no może skończyć się takim nawet śmiertelnym upadkiem czy zrzuceniem z Giewontu innych osób. A druga sprawa, że to jest przecież obiekt, który też podlega w parku ochronie. To jest zabytkowy krzyż, który został ustawiony dokładnie 120 lat temu. Za tego typu wykroczenie Straż Parku może nałożyć mandat w wysokości 500 zł. To był serwis Trójki. Serwis sportowy Robert Grzędowski. Z Niemkami nigdy nie był. To miał być arcytrudny mecz, tak mówił trener, i rzeczywiście łatwo nie było, ale wynik jest zaskakująco dobry. Polskie siatkarki wygrały z Niemkami 3-1 w swoim pierwszym meczu Mistrzostw Europy. Biało-czerwone pojechały do bułgarskiego Plovdiv w mocno odmłodzonym składzie. Bez kilku zawodniczek, które choćby 2 lata temu zajmowały 4. miejsce w czempionacie Starego Kontynentu, ale ta mniej doświadczona ekipa zagrała wystarczająco dobrze. Posłuchajmy więc trenera Jacka Nawrockiego. Z Niemkami nigdy nie będą łatwe mecze, a bardzo ważny był dla nas ten start. Cieszę się, że dziewczyny zagrały naprawdę dobre spotkanie, a no bagaż emocjonalny był olbrzymi. No i tak jak mówiłem, dla tego zespołu to jest arcyważne. Jak będzie w następnych spotkaniach, zobaczymy. Ja powiedziałem, że ta grupa jest wyrównana i trzeba walczyć o każdy punkt. 30 punktów dziś Magdaleny Stysiak. Tak, to ona poprowadziła drużynę do zwycięstwa. Mocne otwarcie, a drugi mecz grupowy już jutro. Polki zagrają z Greczynkami. Dobre wieści też z piłkarskich boisk. Polskie kluby wciąż w grze o fazę grupową w europejskich pucharach. Legia Warszawa walczy o Ligę Europy i zremisowała ze Slawią Praga w pierwszym meczu decydującej rundy kwalifikacji. W Pradze 2-2 po konkretnych emocjach. W lidze konferencji chcą zagrać wicemistrzowie Polski z Rakowa Częstochowa. Przybliżyli się dziś do fazy grupowej, bo wygrali w pierwszym meczu z belgijskim Gent 1-0. Strzelcem gola kapitan Andrzej Niewulis, drugim bohaterem bramkarz Vlad Kovačević. Na razie w pucharach zachowuje czyste konta. Zaglądamy do Cincinnati w stanie Ohio, gdzie trwa tenisowy turniej rangi ATP Masters 1000. Poważna sprawa i poważna walka na korcie. Hubert Hurkacz mierzy się właśnie z Hiszpanem Pablo Carreño Bustą w meczu 1/8 finału. Jest 1-0 w setach dla Hiszpana i 6-5 w secie drugim. Hubert walczy o tiebreaka i o trzecią partię i oby to właśnie w tę stronę zmierzało. Na koniec dziś golf, bo Adrian Meronk po słabym występie na Igrzyskach Olimpijskich chyba chce sprawić kibicom nieco radości. Dziś rozpoczął grę w turnieju z cyklu European Tour. Ten turniej to Czech Masters. Po pierwszym dniu, a więc po pierwszej rundzie, Adrian zajmuje trzecie miejsce w klasyfikacji ex aequo z kilkoma innymi golfistami. Różnice na razie nieduże. Jutro Meronk rozpocznie rundę o 13:17 dokładnie, a pierwszy serwis sportowy w Trójce jutro po 7 rano. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy więcej chmur na północy Polski, nad morzem i na Pomorzu przelotny deszcz. Temperatura minimalna od 10 stopni na północnym wschodzie do 16 na Śląsku. Jutro bez deszczu na Podkarpaciu i w Małopolsce. W innych regionach więcej chmur, miejscami przelotne opady deszczu. Od Śląska po Mazury i Podlasie burze. W piątek termometry pokażą od 17-18 stopni na Wybrzeżu i Pomorzu do 25 na południowym wschodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Noc Harmonia. Zapraszam, Julia Sawicka-Kotomska. Dobry wieczór Państwu, tu program trzeci Polskiego Radia i nasze Noc Harmonijne spotkanie. To spotkanie będzie pewnego rodzaju reminiscencją 17 międzynarodowych warsztatów jazzowych, które jak co roku rozbrzmiewają w Lesznie w pierwszym tygodniu sierpnia. I to właśnie do tego miasta przyjeżdżają znakomici muzycy, by dzielić się wiedzą oraz zarażać miłością do jazzu. A jazz ma przecież tyle barw, że każdy może znaleźć coś dla siebie. Thank you. Tak oto brzmi The Other Sound, Piazzolla rekonstrukcje w znakomitym składzie. Jarosław Buczkowski, akordeon, Dawid Tokłowicz, piano, Zbigniew Wrąbel, kontrabas oraz Marcin Jar, perkusja. I takimi dźwiękami Astora Piazzolli zwieńczyliśmy pierwszy dzień warsztatów. Koncert odbył się na scenie letniej w Parku imienia Leszczyńskich Satyryków w znakomitej przestrzeni. Te dźwięki rozbrzmiewały. A kolejny dzień to było kolejne wyzwanie dla uczestników warsztatów, którzy od godzin porannych spotykali się w masterclassach, by wieczorami spotykać się nie tylko na jam session, ale też na znakomitych koncertach. Drugi dzień warsztatów to koncert zespołu, który obchodzi swoje 20-lecie istnienia. Oczywiście mam na myśli znakomite trio RGG. Thank you. Uwielbiam tę muzyczną przestrzeń, jaką RGG zostawia słuchaczowi. Zresztą panowie grają dokładnie taką ilość dźwięków, jaka jest potrzebna. A jeśli macie ochotę państwo na spotkanie z zespołem RGG, to będzie to możliwe w najbliższy poniedziałek, 23 sierpnia o godzinie 18. Panowie zagrają w ramach Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera. Będzie to koncert na otwarcie Singer Jazz Festival. Koncert, który zapowiadać będzie nową płytę zatytułowaną Mysterious Monuments on the Moon. A tymczasem posłuchajmy damy polskiego jazzu Grażyna Augustik, która dwa dni temu, 17 sierpnia, obchodziła swoje urodziny. Z tego miejsca wszystkiego najlepszego. Wysoki Krywaniu. a mojemu będzie żal. Piękny głos Grażyny Augustik i fenomenalne brzmienie akordeonu pod palcami Jarosława Bestera. To właśnie ten duet grał trzeciego dnia na leszczyńskich warsztatach jazzowych. Gdy planowałam dobór artystów, to bardzo zależało mi na tym, by pokazać, że jazz ma wiele odmian, wiele kolorów i że tak naprawdę każdy może uchwycić coś dla siebie. Dlatego też kolejny dzień koncertowy należał do mojego serdecznego przyjaciela Hansa Petera Zalentina, który zaprosił do wspólnego koncertowania część kadry. My za momencik usłyszymy nagranie, które pochodzi z płyty Hansa Petera Zalentina zatytułowanej Blue Window. Nagranie zostało zrealizowane w 2012 roku, a do współpracy Hans Peter zaprosił swoich polskich przyjaciół: Kuba Stankiewicz piano, Roman Hraniuk kontrabas oraz Marcin Jar perkusja. Dziś w Radiowej Trójce wraz z tym cudnie zaglądającym do okna księżycem przywołuję muzyczną energię, jaka panowała podczas 17. edycji międzynarodowych warsztatów jazzowych w Lesznie. Cieszę się, że każdego roku goszczę na moich warsztatach tak znakomitych muzyków. Kolejny wieczór należał do Piotra Barona i jego kwintetu, który zagrał utwory z płyty Wodecki Jazz. Thank you. wracać tam, gdzie byłaś już, pod ten balkon pełen pnących róż, na uliczki te znajome, tak, do znajomych drzwi pukać, myśląc, czy nie stanie w nich czasami tamten chłopak ze skrzypcami. Lubisz wracać w strony, które znasz, do mej twarzy zbliżyć twoją twarz, by się przejrzeć w niej, odnaleźć w niej choćby nikły cień pierwszych serca drżeń, kilka nut i kilka wierszy z czasów, gdy kochałaś pierwszy raz. Kilka nut i kilka wierszy z czasów, gdy kochałeś pierwszy raz. Warsztaty jazzowe to nie tylko koncerty, to przede wszystkim edukacja. Od wczesnych godzin porannych odbywały się masterklasy. Popołudniami uczestnicy warsztatów spotykali się na zajęciach typu combo, zajęciach zespołowych, gdzie uczyli się pracy w zespole, uczyli się pracy z sekcją rytmiczną. Również odbywały się zajęcia zbiorowe typu jazz session, czy też historia jazzu. A ja chciałabym Państwu przedstawić naszego tegorocznego wykładowcę w klasie saksofonu, znakomitego saksofonistę Adama Wenta. niezwykle dynamiczna i energetyczna płyta Adama Venta zatytułowana Rhythm and Jazz. Bardzo gorąco polecam ten album. A jeśli myślicie Państwo, że na warsztatach jazzowych gramy tylko jazz, to jesteście w błędzie. Cicho wkrada się we mgłę. Zostanie tu do rana, czerniu kłysze mnie. Nie, nie, nie boję się, już wiem. Nikt nie znajdzie mnie. Nikt nie powie, kim być. Nikt nie powie mi, gdzie iść. Zapada zmrok, pochłania światło bez pozwolenia. Bez silności dość. Mówię stop ciemności dookoła. Pomyślałeś, że się poddam. Mówię nie ludziom na kłamstwa podatnym i na słowa, co w ironii prawdę zjadły. Ktoś powiedział kiedyś, życie jest jak gra, którą trzeba wygrać. Lecz okrutne jest, że ludzie zrobią wszystko, aby przetrwać tylko w snach, które sami sobie zbudowali. Los mój nie zależy od tych, którzy siebie sfałszowali. To była absolutnie niezastąpiona Natalia Lubrano, która od kilku lat prowadzi klasę wokalu na naszych warsztatach. Tego roku tę klasę dodatkowo prowadziła znakomita kubańska wokalistka Elza Wadzie. Ja tymczasem chciałabym Państwu przedstawić świetnego poznańskiego gitarzystę Dawida Kostkę. Thank you.